از رخ تو پیدا همه آیت خدایی، ز جمالت آشکارا همه فر کبریایی. همه آرزوی هاتف تویی از دو عالم و بس، همه کام او براید اگر از درش درآیی. Thank you. دو بیتی از هاتف و چند بیتی از شیخ فرید الدین عطار آغاز سخن می‌کنیم. آوای لطیف از مرضیه است که گاه با بیتی چند از مولانا و گه کلامی از منیره طه آمیخته به آهنگی موزون اثر تجویدی صاحب دلان را محظوظ می‌دارد. گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد. در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد. Thank you. قلبیست مرا در بر، روییست مرا چون زر، این قلب که برگیرد زان روی چه برخیزد؟ بیچاره دلم بی تو، که از شوق رخت هر شب بر خاک درت خفته در خون جگر خیزد. Thank you. برا شیرین لب و شیرین دهنم، شیرین حرکاتم من و شیرین سخنم. شیرین شکران شیرینی هر مجلس دار انجامنم، شیرین کامم. بیا که امشب من رامم، بکش به دوشم ببر که نوشم، که راحت هر آغوشم. تو همچون جامم، به کام تو شیرین کامم، بیا که امشب من رامم، بکش به دوشم ببر که نوشم، که راحت هر آغوشم. شرابم و مستی آورم به ساغر هر می خورم سبوکش شیرین کورم بکش به دوشم به برک نوشم که راحت هر مجلس دار آنجا منو